نؤكد كل هذا ما يأتي من النصوص القرآنية والنبوية. تنزع ونشأوا منمومي على فضل كبوة وجوه المنمك كسوم آية من بالي maelezo mbalimbali yakaelezwa. Mashehe akafikia kusema zinatilia mkazo haya yote tuliyosema, nususi za Qur'ani na nususi za Sunna, maneno ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo anaendelea kuzitaja nususi hizo kwa kutaja kauli yake Allah tabaraka wa taala, wa man yunashau fi hilyati wa huwa fi lkhisami ghairu mubin, wa man yunashau fi lhilya wa huwa fi lkhisam ghairu mubin. Yule ambaye mwenye kukua, mwenye kulelewa filhilia ay fi zina, wa huwa fil khisam, naye katika hisam, katika magomvi, katika mujadala, ghairu mubin, si mtu mwenye kuweza kusimamisha hujja. Tasfihan wa tawbighan li sufahai mushrikin, anasema shekhe, Allah amesema hivyo ni tasfihan, ni kuwatia upumbavu, wataubighan na kuwabeza, kuwabeza tasfihan wa taubighan li sufahai lmushrikin, hali ya kuwatia upumbavu na kuwabeza wale wajinga na wapumbavu wa washirikina. Alladhina qalu, ambao wamesema, almalaikatu banatullahi, malaika ni banatullah, ni watoto wa kike wa Allah. Wabayina bidhalika, na hali ya kuwa Allah ni mwenye kubainisha kwa hilo, haqiqata al-untha, ukweli wa mwanamke. Qala ash-Shawkani rahimahullah, ma'ana yunasha ay yurabbi, wal nushuu at-tarbiya, yule mwenye kulelewa, wal nushuu at-tarbiya, wal hilya az-zina, hilya ni pambo. Wal ma'na, na maana yake aya hii, awaja'alu, je wamejalia, lahu subhana man sha'anuhu, wamemjalia yeye Allah, yule ambaye jambo lake an yurabba fi zina, jambo lake na hali yake na sifa yake kulelewa katika mapambo, wa huwa ajizu an yaquma bi umuri nafsihi, naye ni mwenye kushindwa hata kusimamia mambo ya nafsi yake. Wa idha khusima, na anapo jadiliwa, anapo zozwa na mtu, kwenye mzozo kuhitaji kutoa hoja, naye la yaqdiru ala iqamati hujjatihi, hawezi kusimamisha hujja, ha, wa daf'i ma yujadiluhu bihi khasmahu, ha, na kuzuia yale anamjadili yeye yule, wa daf'i ma yujadiluhu bihi khasmuhu, na kuzuia yale ambayo anamjadili yeye khasimu wake. Linuksani aqlihi, kwa sababu ya upungufu wa maarifa na aqli aliyokuwa nayo, dhafi ra'yihi, na udhaifu wa maoni na ra'yi. Haya ni maelezo ya Imamu Shaukani, anaelezewa yule anaelelewa na kukua katika mapambo. Awa mayunasha, je, wamemjalia yule ambaye wamejalia yule mwenye kukua katika hilia, huwa fil khisam ghayru mubin, yani ni kama taubighi sual, je, mwenye kukua katika hilia na hawezi hata katika khisami, katika mijadala, katika ugomvi kitokea, akiambua atoe hoja, ghayru mubin, si mwenye kuweza kusimamisha hoja na kutoa maelezo yaliyokuwa wazi, huyu ambao ni mwanamke makusudio yake. Japo Al-Imamu Shaukani hajataja nani, lakini Al-Sheikh Rabi amesema tasfihan wa tawbighan li sufahai al-mushrikin alladhina qalu hivi, Allah alikuwa awatia upumbavu ni hamna akili, na anawabeza hawa wapumbavu wa washirikina waliosema malaika ni banatullah. Sasa mbona Allah mamjalia banas? Sasa Allah akabainisha, basi huyu ambaye sifa yake ndio hii ndio mwampa Allah, halafu nyinyi mwajalia watoto wenu mnawataka ni wanaume, sababu alikuwa kibashiriwa wanawake wa wakasirika. Sasa kumbe nyinyi wanawake watoto wa kike mwaona dhiki mtu akimpata, mbona halafu hao banati ndio wasema malaika, malaika wasema ni banatu. Qala ibn Zayd al-muradu al-asnam, muradi wake hapa ni masanamu. Sheikh Rabi anasema wa huwa tafsiru ghayru sahih, ni tafsiri isiyokuwa sahihi. Yarudduhu ma yakadu yujma alayhi au ma yakadu yujmi'u alayhi al-mufassiruna, hii ni tafsiri isiyokuwa sahihi, yapingwa tafsiri hii na watu ambao, au yapingwa na kundi ambalo inakurubia, au yapingwa na kauli ambayo yakurubia kuwa ni mujma alayhi, wamekubaliana yujma alayhi al-mufassirun, ma yakadu yujma alayhi al-mufassirun, karibia wale ambao wanakubaliana juu yake mufassirun, wa minhum Ibn Abbas, na katika hao wanaopinga kauli hiyo kwamba muradi yake ni asnam, Ibn Abbas. وقال واخرج عبد بن حميد عنه اي عن ابن عباس ها او من ينشا في الحليه. هاي بعد ما انا ماelezo ya al-Imam al-Shawkani. نعم. وقال ابن زيد المراد الاصنام. هاي ماelezo ya al-Imam al-Shawkani. وقال ابن زيد بعد ان al-Imam al-Shawkani anaendelea kusema na amesema ibn زيد kwamba muradi ni asnam. Imamu Shaukani anasema hii tafsiri si sahihi, yapingwa tafsiri hii na kundi la watu, au yapingwa na kauli ambayo inakurubia kuwa ni wamekubaliana juu ya hiyo mufassirun, na katika hao ni Ibn Abbas. Waqala yani al-Imamu Shaukani wa akharaja abd ibn Humaydi anhu ay an Ibn Abbas, na ameitoa riwaya huyo Abd ibn Humaydi kutoka Ibn Abbas, aw man yurashqu fil hilya qala huwa an-nisa. Huyo man yo mwenye kukua na kulia na makuzi yake na malezi yake katika hilya huwa an-nisa, ni wanawake. Farraqa baina zaihinna wa zair rijal au farq, kuna tofauti kati ya zai, mapambo ya mwanaume, na zai, na mapambo ya mwanaume, ya mwanamke. Ha, amefarqish ay au farraqa baina zaihinna wa zair rijal. Ha, amefarqisha kati ya mapambo yake na mapambo. Sawa. Wanakasahunna, na amewapunja wao au amewapunguza minal mirathi au wanaksihunna, na kupungua na kupunjika kwao katika mirathi wa bishahada. Na kupunjika kwao katika mirathi na ushahidi na ushuhuda. Kwa maana kuna tofauti kati ya mayazai zaihinna wa zai rijal wa naqsihinna au wa naqsuhunna min almirathi bishahada, ha, wa bishahada, na upungufu wao wa wanawake katika mirathi wa shahada, wa amruhunna bil qu'da au wa amarahunna bil qu'da, wa samahunna khawani. Yani Allah amefarqisha tofauti, ha, kati ya mavazi yao zai, inaingia zai kama vile zai almadrasa, mavazi pam uniform ito zai bil arabia, mavazi na mapambo yao wanawake kuna tofauti na wanaume, na kupunjika kwao na kupungua kwao katika mirathi mwanamke na mwanaume tofauti. Yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayaini wa bishahada, na katika shahada tutaona mbele. Ha, wa amarahunna bil qu'da, ha, na akawaamrisha au alqa'da, akawaamrisha kukaa kitako, alqu'da kubakia katika majumba. Wasamahunna khawalif, na akawaita khawalif. Khawalif natumika katika maana zake an-nisa wal aulad, watu wenye udhuru ambao wanabakia majumbani watu wanapotoka katika jihad. Hayo maelezo kwa katika Fathul Qadir ya al-Imam Shawkani tafsiri ya Qur'an. Sheikh ameleta hii kuonyesha namna mwanamke, mwanamke maumbile yake ni maumbile ya udhaifu, amekulia katika hali ya zina na mapambo. Hii imetofautisha au kuna tofauti baina mwanamke na mwanaume. Wanaume katika asili si watu wa kukulia katika hali ya mapambo, mapambo na zina. Lakini kadhalika aya inaonyesha kuwa mwanamke si mtu wa kuweza kusimamisha hoja katika mijadala, na hilo liko wazi. Kuna tofauti kubwa ya mwanaume katika kuzungumza na mwanamke kuzungumza. Tizameni, hata kama kuna mwanamke anatoa mawaidha, hawezi kulingana na mwanaume kusimamisha hoja, kueleza qala Allah ta'ala, qala rasul, akatoa akafundisha. Hata kama ni wakina mama wenyewe wanajua kabisa, hata atokee mwanamke bingwa, hawezi kufikia wanaume katika kubainisha. Hii tunazungumza general, japokuwa anaweza akatokea mwanamke akamshinda mwanaume mwingine katika kuzungumza na ilmu. Na Kwa hiyo hata kwenye kutoa hoja katika mahakama anavyozungumza mwanamke tofauti na hata mabungeni katika kuzungumza, wanaongoza katika kutoa hoja kwenye mabunge na kadha, wanaume ni watu wana rai, wanaume ni wana maoni, wana upeo mkubwa kulinganisha na wanawake. Hili linafahamika kwa akili na sheria, hapingi ila ni mtu mukabil mwenye kupigana na uhakika na uhalisia, kama vile wapinga mkawe wanakuwa mausi wasema mweupe, wewe ni mukabil. Ha, mkaa jamani mweupe, mweusi? Mkaa mweusi mweupe. Sasa mtu akiwa anapinga mweupe, labda makaa ya mawe choka. Kama hapo tuzungumzia mkaa huu wa miti. Sasa ukiwa wapingana wewe kwamba ule mweupe, wewe mtu mkaa. Sawa? Kwa hiyo jambo nafahamika ya kuwa wanawake kusimamisha hoja, hata kama atakuwa husumiwa yeye na mtu, anaweza akashindwa sababu kujieleza vizuri kazi. Mwingine wakisimama atakuzungumza, aandike chini, achore chini, muumba na haya. Ipokuwa siku hizi kuna mipango ya kuwavua haya toka mashuleni, kuna morning talk, kuna mambo ya presentation, watu wanakaa, kuna mambo ya panel squeeze. Tukiwa maswali unaulizwa na panel kwa wengine. Lakini pamoja na hayo, hata walimu, wanafunzi wanajua mwalimu mwanaume na mwalimu mwanamke kwenye kufundisha tofauti. Mara nyingi walimu wanawake hawaeleweki weleweki, presentation zao za masomo sio sawa na wanaume, na masomo mengi wanaoweza ya arts tofauti na wanaume. Alhasil, hili ni jambo lafahamika bidharura. Wakana al-arabu fi jahiliyatihim, wa arabu walikuwa katika ujahiliya, ya'buduna al-awthan, wanaabudu mizimu, wayaj'aluna minha shurakaa lillah, na wanajalia katika mizimu washirika wa Allah fil ibada, huyu atashirikiana na Allah katika ibada. Wa minha al-lat, na katika hao ni Lat wal-Uzza wa Manat thalithata al-ukhra, wasammauha bi asma'i al-inath, na wakawaita kwa majina ya kike. Fawabbahum Allah ala hadhihi al-a'mal, Allah pia akawabeza na kuwatahariza kwa kitendo hicho. Faqala, أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. البني خبار يا لات نعزى ومناة أين ميوم؟ إن جنوا لقوا لمكبوري متوالكوفا لات سمتوالكوا تجنيزا. Vinywaji fulani kama vile togwa au kadha, watu wanakula. Alipokufa akaenda kwenye kaburi lake, pengine haya ni majumba waliyavisha maastar fulani, mapazia na kadha na kadha. Ni miungu ala kulli hal min duni llah, kinyume cha Allah watu walijalia. Sasa ومنات الثالثة الأخرى، منات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. حل الشاهد يهيني من ونومي نعانى الله ونواكي كبسك وشريكة ونزاكي سمنيني مكتا ونواكي بك وتوتو متكك وهو وكيف تلك إذن قسمة ضيزة. بس هيجو idhan, ikiwa mtakuwa wafanya hivi wakati huu ni kigawanyo cha dhulma. Lau kama kitajaliwa kwa wanadamu, yani hata kwa wanadamu, kwa mfano wewe umepewa wewe Muhammad na huyu Ali, alafu wewe wapewa washirika wako wasaidizi wako wa kazi ni wanawake kumi, na mwenzio apewa washirika wa kazi wanawake wanaume kumi, hicho kigawanyo cha sawa? Eti wewe unaona Labda uwe mtu mchafu wa zinaa, uone mmepata hapa, utachukua mmoja mmoja, labda uwe na akili hiyo ya kijinga. Lakini kama wataka wafanya kazi hasa, utaona wewe, mbona mmepewa washirika wa kike, mimi nitasaidia na vipi kazi na wanawake? Wanawake ndio sawa na wanaume. Tilka idhan qismatun dhiza. Qala al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, ay atajaluna lahu waladan wa tajaluna waladuhu untha, yani Allah anampa watoto atajaluna lahu waladan wa tajaluna waladahu untha, nampa Allah watoto na mnajalia mtoto wake Allah au watoto wake ni wanawake. Watakhtaruna li anfusikum dhukur, na ninyi wenyewe mwachagulia nafsi zenu wanawake wanaume. Falau iktasamtum antum, lau kama nyinyi mtaamua kugawana, antum wa makhluqun mithlukum, nyinyi na kiumbe mfano wenu, hadhihi alqisma, mkagawana kigawano hichi, lakanat qismatun dhiza, basi hicho kitakuwa kigawano cha jeuri. Dhiza ay jawran batila, kigawano cha jeuri cha batili. Lau nyinyi na kiumbe mwingine mtagawana hivi, nyinyi mkachukua wanaume mkawapa wenzenu wanawake, basi pia kitakuwa kigawano cha jeuri. Fakaifa tuqasimuna au fakaifa, naam, fakaifa tuqasimuna rabbakum hadhihi alqisma, sasa vipi mamgawania Allah tabarak wa taala kigawano hichi, allati law kanat baina makhluqaini kanat jawran wa safha, lau kama chingekuwa kigawano hichi kati ya viumbe viwili ingelikuwa huu ni ujeuri na upumbavu. Au unasema mtu angeona kafanywa upumbavu? Yaani wewe uchukue wanaume wa kazi, mtu aweza kumbebesha kilo 100 akenda nazo. Au wapo? Na Abdalla na kina Almasi. Ni kazi tuko nao, kumbebesha mtu gunia kilo 100, safi kabisa anakwenda nao. Ila mwanamke kilo 20 za mtopeza. Kilo 20 unaweza kumwambia zibebe aona kazi. Alafu wewe upe wanawake tu. Ziwapewa na uu. Sinki gawano cha dhulma. Tafsiru al-Qur'an ni Ibn Kathir. Wa mina sunna, hizi dalili zote za onyesha nini? Kwamba wanaume ni wanafadhila juu ya nini? Wanawake. Hizi ni aya. Wa mina sunna, na katika sunna nabawiya, ma rawahu Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam annahu qala ya ma'ashara an-nisaa, enyi ya maashara nisai, enyi kongamano la wanawake, enyi wanawake, tasaddaqna, toweni sadaka nyi wanawake. Fa inni raaitukunna akthara ahli an-nar, fa inni raaitukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekuwa na nyinyi akthara ahli an-nar, wingi wa watu wa motoni. Hii ndio wengi wa watu wa motoni, wale watakaoingia moto. Fakulna, wanawake wakasema, wabima ya Rasulullah, na ni kwa nini wanawake ndio wengi watakaoingia katika moto wa jahannam? Pala Mtume akasema tukthirna al-la'an, nini mnazidisha, mnakithirisha laana, matusi na kulani. Watakfurna laashira, na ninyi mnapinga unyumba, mnakufurisha alashira, mahusiano ya mke na mume, ule muamala. Mtume aliutafsiri katika riwaya nyingine kwamba mwanamke anaweza akatendewa kheri na mume miaka 100 au miaka 10, au dahar anaweza akafanyiwa muda mrefu, anaweza ukamfanyia, lakini ukaja ukakosea siku moja tu akayaharibu yale yote uliyotendea. Tumeelewana? waweza kumtendia wema muda mrefu, lakini siku yakatokea makosa nyumbani, ikawa wewe huna thamani tena. Wewe mume gani wewe? Wewe si nuhusi tu, wewe nimeondoa nuhusi tu. Nimekubali kuondoa hiyo nuhusi kwa sababu nilikaa sana sidaolewa, lakini si mume si chochote. Umenitendea kheri gani wewe? Haya ni maneno walokuwa nayo wakina mama. Haya Mtume anasema ni katika mambo yataingiza sana motoni wanawake. Mtu kakuoa, yeye ndio katoa mahari, tena ukataja mahari, wengine wataja mahari kwa ushaufu, nataka kitanda na godoro lake, nataka seti ya furniture itimie, dressing table, kabati tena milango mitatu waongezee. Hiyo kwenda kuchonga miwili kule, siku hizo wataka mitatu. Tena na mitatu siku hizo ongeza kadiwe na kioo. Kabati na vyombo mtu ataja. Wengine hao wenye makuu watajua mpaka seti ya dhahabu. Na mwanamume wakati mwingine hakubali mwenye uwezo nitatoa, kwa sababu ya kumtaka yule mwanamke. Japokuwa ile natija na makusudio ya kuoana, nyote mapata au apata mmoja tu jamani. Ha? Mamsho huyo ndo alikuwa maana yasikia. Kaa vizuri. Shika tano tayari. Natija ya kuelekea kuoa au ya jambo la kuoa, apata mmoja tu. Watoto wa mtu mmoja tu. Watoto wa watu wote. Mke na mume. Tena kwenye hadithi afundishwa mtoto, mtu bora wa kumfanyia usuhuba ni nani? Mama. Lakini baba ndo asimamia mambo. Na kama ni huo utulivu wa nafsi kwenye tendo la ndoa, nyote mapata. Kama nilivyosema juzi, tuweka viporo anapana wana wadogo, lakini inawezekana anastarehe zaidi ni mwanamke kuliko wanaume. Lakini pamoja na hayo, anatakiwa kutoa mahari jamani nani? Mume. Mtu muona angaika miezi sita, kapea posa, tafuta mahari, achuma mahari mwaka, vipi bwana, tafuta mahari. Haya, ukaolewa ukatafutiwa makazi, mtu akakutafutia nyumba, akutafutia hivi, akakupangia nyumba, mtu alipa umeme, alipa maji, chakula aleta yeye, mavazi ya kutafutia. Lakini siku katika masiku anaweza mume huyu ikatokea, bwana kuna dharura nyumbani, sina hela, harusi hiyo sina mchango mimi wa 1050. Basi wanawake wengi katika nukta hii anaweza kuharibu al-ashir, akapinga kabisa kwamba hajatendewa muamala wowote na huyu. Hili ni jambo baya sana. Maanake ni kukosa shukurani yote unayotendewa. Wala tansau alfadla bainakum. Mmesahau kabisa. Allah anasema msisahau fadla kati yenu. Umesahau fadla zote uliofanyiwa leo. Hili litakuwa ni sababu ya wanawake wengi kuingia wapi? Motoni. Kwa inapaswa wanawake kuwa na shukurani na kuwashukuru sana waume zao. Na siku mwanaume kakwama au kwa njia moja au nyingine hakutekeleza yale utakalo, basi kuwa na subra, si umalize maneno. Ha? Maneno tabu tuku, sisi tumeolewa tupate tabu tu, wenzetu wastarehe. Allahu musta'an. Ma ra'aytu min naqisatin, tunaendelea. Sijaona mapungufu ni naqisati aqli wa dini. Sijaona mapungufu wa akili na dini. Adhhab lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna. Sijaona naqisati aqli wa dini, lakini ni wenye adhhab lilubbi ar-rajul, wana uwezo wa kuichukua akili ya mwanamume al-hazim, mwanamume tena hazim, mkakamavu, jasiri, mpambanaji, hodari, lakini mwanamke huyo na akisati aqlin wa dini, tumeanasema ana uwezo adhab, ana uwezo yani wa kuichukua na kuiteka akili ya mwanamume, mwanamume hasa. Umeelewa? Situshawaona hawa mtume anawataja hivi na akisati aqlin wa dini, lakini watu wangapi wametekwa akili zao, wale watu ambao ni hazim wametekwa akili zao na kina nani? Na kina mama. Jituzima, jibaba, na miraba minne, lina maguvu, lina degree saa ingine mbili, lakini anakilibiwa. Na mtoto wa kike tu, wa form 2. Aweza akamghilibu mpaka akauza gari. Aweza akamghilibu mpaka akamwacha mke. Au mtu anaweza akaghilibiwa na akili zake akamtenga mama yake. Yaani mwanamke akamghilibu, akamshinda, japokuwa na akasata akili hawa, lakini mtu ukamkuta ampuuzia mama yake aliyomzaa kwa sababu ya mwanamke. Yapo haya. Watu wameshikwa akili zao. Sasa mtume anaweza sijaona kuliko mmoja wenu nyinyi wanawake. Kuna wanawake wakasema, "Ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah." Wa upungufu wa dini yetu na akili ni upi? Bado mtume aulizwa bana. So kama wanawake watamwachia, hapa aliwazungumzia wanawake, ilikuwa ni siku ya Idi, katoa hutuba kwa wanaume, akaenda akawakumbusha kidogo wanawake. Sasa wanawake hawakumwacha, tuambia sisi ni wengi wa motoni. Kwa nini? Wakashatajua sababu zao. Halafu sijaona wale wapungufu au wakawataja ni wapungufu wa akili na dini, lakini wana uwezo wa kuichukua akili ya mtu hazi. Mtu mwenye kukata mambo, mtu hodari mwenye kufanya maamuzi ya kisawasawa, lakini anaweza kughilibiwa. Hapa nao wakataka kujua tena, haya upungufu wetu wa dini na akili ni upi? Qala, alaysat shahadatu almar'ati mithla nisfi shahadati ar-rajul? Je, haikuwa ushahidi wa mwanamume mfano wa nusu, haukuwa ushahidi wa mwanamke mfano wa nusu ya ushahidi wa mwanamume? Ha, kulna, wakasema wanawake, bala, ndio. Kama ilivyokuja, fa in lam yakuna rajulain farajulu wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada. Kwa wanawake akasema bala, qala fa dhalika min nuqsani aqliha. Hapo ndio kwenye upungufu wa aqli wa ma'rifa na ufahamu. Alaysa idha hadhat lam tusall wa lam tasum? Mtume anauliza, je, hakuwa huyu mwanamke au haikuwa pale mwanamke anapoingia katika ada yake ya kila mwezi mwanamke haswali wala hafungi? Kulna, wanawake kasira, bala, ndio. Qala fadhalika min nuqsani diniha, basi huo ndio upungufu wa nini? Dini yake. Wanaume waswali, yeye haswali. Wanaume wafunga kipindi hicho, kama kuna funga, yeye hafungi. Hapa amepungukiwa, hapa ana upungufu wa dini kulinganisha na mwanamume. Rawahu al-Bukhari fi kitab al-Haidh, hadithi hiyo nambari 304. Wa Muslim fi al-Imani binahwihi min hadith Ibn Umar, hadithi ya nambari 132. Wa ashara ila hadith Abi Sa'id hadha na akaashiria al-Imam Muslim kuiashiria hadithi ya Abi Sa'id hii inayotajwa hapa wa ila nahwi ina mfano wake min hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu ajma'in. Vile vile imekuja katika hadithi ya Abi Huraira ambayo pia ameashiria mfano wake Imam Muslim. فهذا الحديث فيه تصريح بنقصان دين النساء. Hadithi hii ndani yake inakuweka wazi na kutaja wazi kabisa upungufu wa dini ya wanawake wa uqulihinna na akili zao. Wa dhahiru anna hadha an-naqs min asbab iktharihinna al-la'n. Na dhahiri kwamba huu upungufu ndio sababu ya wanawake kuzidisha sana matusi na lahna. Wa min asbab wuqu'ihinna fi kufrani al-ashir. Na ndio sababu ya wanawake kuingia kwao sana katika kupinga yale maisha ya unyumba na kheri yanayotendewa na mume, kukanusha na kubatilisha kheri zote anazotendewa na mume wake kwa sababu ya kosa lililotokea. Kama anna alhaditha sarihun, kama ilivyokuwa hadithi iko wazi, fi anna shahadata mra'atayn, kwamba ushahidi wa wanawake wawili ta'dilu shahadata rajulin wahidin, unalingana na ushahidi wa mwanaume mmoja. Sababu huu nuksanu akliha, sababu ni ule upungufu tu wa akili ya mwanamke, haifanani kwa ujumla na akili ya wanaume au akili ya mwanaume. Qala al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah wa ashara biqawlihi, na ameashiria kwa kauli yake, mithlu nisfi shahadati ar-rajul ila qawlihi ta'ala, mfano kuhusu ushahidi wa mwanamume. Ameashiria bwana mtume kauli yake Allah, farajulun wa mra'atani mimman tawawna min ash-shuhada, basi atakuwa ni mwanamume mmoja, kama hawakuwa wanaume wawili basi mwanamume mmoja na wanawake wawili katika wale ambao utawaridhia katika mashahidi. Li anna al-istidhara bi ukhra, kwa sababu kule kutaka msaada kwa mwanamke mwingine aongezeke pale, asiyo mwanamke mmoja, muadhan jambo au mubdhan ni jambo limetunua idhni biqillati dhabtiha kwa ule uchache wa dhabt ya hifdhi na kudhibiti mambo kwa mwanamke, wa huwa mash'ar bin naqs aqliha, au wa huwa mush'ir, na jambo hilo linaonyesha na kujulisha upungufu wake, kwamba mwanamke kudhibiti mambo tofauti na mwanamume. Na haya yanafahamika hata kwenye masomo ya maskuli, wanaofaulu sana, wanaongoza sana, nafasi za mbele sana ni wanaume general, iko hivyo. Japokuwa siku hizi kuna kampeni maalum ya wanawake, waonekane nao wanaweza, wanafaulu na kadha, ni kampeni hizi uwezeshwa. Sijui Allahu alam siri kwenye kushaisha ni mambo ya marking huko, sikuwa pia nao wapendelewa ili wawe Tanzania wani wawe na kadha na hivi, lakini kiujumla ukitazama passing za wanaume ziko juu kuliko passing za wanawake. Jumla ukitazama wanaofeli na wanaofaulu kwa ujumla, utakuta wanaume kwa ujumla wanafaulu zaidi. Wanahifadhi Qur'ani ukitazama zaidi wanaume wamehifadhi Qur'ani kuliko wanawake. Wenye masomo hata ya dini wanahifadhi, wana uwezo kuhifadhi hadithi kadha, wanawake wanaume wana uwezo kuliko na wengine, yani wanaume wapo hivyo kwa sababu ya ule ukamilifu wa dhabti zao na akili zao tofauti ukilinganisha na wao. وعن ابي امامه رضي الله عنه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال توقع ابي امامه وغيره Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ayyuma mri'in muslimin, mtu yote muislamu, a'taqa mra'an musliman, ayemwachia huru mtu muislamu, kana fakakuhu minan nar, kana fakakahu minan nar, itakuwa hilo jambo ndiyo kuachiwa kwake huru na moto, kumfungua yeye na kifungo cha moto. Yujizi kullu udhwin minhu udhwa, kinalipa kila kiungo, kiungo cha yule aliyoachiwa huru chalipa au chakaa badali yake kiungo cha yule mwachia huru. Yaani mwanaume au mtu akimwachia huru mtu fulani, hii inakuwa ni sababu ya yeye kuachiwa huru na mtu. Kwa pua ya yule uliomwachia huru yalipa pua ya huyu aliyoachia huru. Mkono wa yule aliyoachiwa huru walipa mkono wa huyu aliyofanyaje? Aliyoachia huru. Kwa kila kiungo cha chukua chamlipia huyu mwachia huru. Sawa? Wa ayyuma mri'in muslim, wana mtu yote ayyuma mri'in muslim, mtu yote muislam, a'taqa mra'atayn, atakiachia huru wanawake wawili muslimataini waislamu, kana ta, basi wamekuwa hao wanawake wawili walioachiwa huru, fakaka humina na ndio, yani kitu cha kumwachia huru yeye huyo mtu na mtu. Yujizi kullu udhwain, italipa kila viungo viwili, minhuma, kwa wale wanawake wawili walioachiwa huru, wale udhwa minhu, italipa kiungo kimoja cha nani? Cha huyu mtu aliyoachia huru. Kwa mikono miwili ya wanawake walioachiwa huru wale, italipa mkono mmoja wa huyu mtu aliyoachia huru. Sababu hapa ni wanawake wawili. Umefahamu maneno hapa? Ha? Qala at-Tirmidhi hadha hadithun sahih. Ha? Naam, hukumu Allama al-Albani annahu sahih. قال ابن القيم رحمه الله ابن القيم مسيما الله امرهم وهذا يدل على ان عتق العبد افضل هنا جلش حديثه كما كواتي وهور mtu ni bora وان عتق العبد يعدل عتق امتين كما كواتي وهور وان عتق العبد يعدل عتق امتين كما كواتي وهور mtumwa wanaume kuna wiana na kuachiwa huru wanawake wawili. Fakana, basi kumekuwa akthara itqaihi sallallahu alayhi wasallam, fakana aktharu itqaihi sallallahu alayhi wasallam, kukawa kuachia huru kwingi kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, min alabidi, ilikuwa ni kuachia huru wale wanaume. Wa hadha ahadu almawadhi alkhamsa, kama mtu atakayeachia huru mwanaume mmoja kulingana na kuachia huru wanawake wawili. Kwa hata bwana mtume ilikuwa akiachia huru sana anaachia wanaume, sababu ukiachia mwanamke wanawake wawili ndio unalingana na mwanaume mmoja aliyoachia mzee huru mwanaume mmoja. Kwa hiyo anasema Ibn al-Qayyim wa hadha ahadul mawadhi al-khamsa, hii ni katika zile sehemu tano, allati takunu fiha al-untha, sehemu ambazo anakuwa mwanamke, ala nisfu min adh-dhakar, anakuwa nusu ya nani? Nusu ya mwanamume. Sehemu ya kwanza ni hii. Wa thani al-aqiqa, sehemu ya pili ni katika nini? Aqiqa. Fa innahu an al-untha shat wa an adh-dhakar shatan. Kwenye aqiqa, kama mtu una mtoto wa kiwike ni mbuzi mmoja, lakini ukiwa na watoto, ukipata mtoto wa kiume wachinja mbuzi wangapi? Wawili. Ha? Inda al-jamhur, na hii ni kwa jamhur. Wa fihi iddat ahadith, wa fihi iddat ahadith, na ndani katika hilo kuna hadithi nyingi sahih, kuna hadithi sahihi, wa hasan, hadithi hasan. Wa thalith, na sehemu ya tatu, shahadatu, katika shahada, ash-shahada ni shahada. Fa inna shahadata imra'ataini, shahada ushahidi wa wanawake wawili, bi shahadati rajul, iko ushahidi wa mwanamume. Wa rabi na sehemu ya nne almirath, kwenye mirath ndio hivyo hivyo amezidiwa mwanamke na mwanamume mara mbili. Wal khamis katika dia, katika dia eh, dia kwa mtu kaua akiwa achie dia kadha, basi mwanamke inakuwa ni nusu, kama ilivyokuja katika Saadul Mahad jildi ya kwanza ukurasa wa 160. Wa unaka hunaka umurun la tukbaru fiha shahadatu nisa, na kuna mambo ambayo haikubaliwi ndani yake ushahidi wa wanawake. Kuna mambo ambayo ushahidi wa wanawake haukubaliwi kabisa. Al-awwal az-zina wa ma yujibu hadda, zina na yale yanowajibisha hadhi ya zina. Fala yukbaru fihi illa, haikubaliwi isipokuwa shahadatu arba'ati rijal, ushahidi wa wanaume wanne. Ahrar tena ambao wako huru, fala tukbaru huna shahadatu nisa, hapa haikubaliwi ushahidi wa wanawake. Athani al-qisas walhudud, fala yukbaru fihi illa rajulani hurrani, kwenye mambo ya kisasi, huyu kamkata mkono, huyu kadha, huyu hivi, ushahidi haukubaliwi isipokuwa wanaume wawili, na katika mambo ya hudud. Athalith ma laysa bimali wala yuksadu bihi alma, mambo ambayo si mali wala hayakusudiwi mali. Wayattali alayhi arrijalu fi ghalibi ahwal, na mambo ambayo anayajua zaidi na kuyatokezea zaidi wanaume katika ghalibi ahwal, yani mara nyingi katika hali hizo zinazotokea, mara nyingi wanaume ndio wanakombo hayo wanayajua na kuyafahamu. Fi ghalibi ahwal, katika hali nyingi ghaira alhudud walqisas, isiokuwa hududi na qisas, mambo hayo ni yapi? Kattalaq wanasab, na mambo ya nasab, walwala walwakala, fi ghairi almal, na wakala katika usiokuwa mali, walwasiya ilayhi wa ma ashbaha dhalik, fala yuqbalu fihi illa rajulan wala yuqbalu fihi shahadatu nisa'i, na wala yuqbalu shahidu wanawake. Katika mambo ya talaka, mambo ya nasab, mambo ya kadha, ya wala, vile vile ushahidi ukubaliwa na wa idha shahida ha, na kama atashuhudia biqatli au wa idha shuhida biqatli al-amd, wa idha shahida, akishuhudia biqatli al-amd kwa kuwa kwa makusudi rajul, mtu mmoja, wa mra'atan, na wanawake wawili, lam yathbutu qisas, qisas hakitothibiti, wala dia, wala dia, fidia ile inatakiwa kutolewa pia haitothibiti. Kwa sababu gani? Wanawake hapa ushahidi wao haukubaliwi. Wa hunaka umurun, na kuna mambo, tukbalu fiha shahadatu rajul wa mra'atayn, na kuna mambo ambayo hukubaliwa ushahidi wa mwanaume mmoja na wanawake wawili, kalbai'i, kama vile biashara, walqardi, mambo ya mikopo, warrahan, warrahan, mambo ya rahani, walwasiya, na mambo ya wasia lahu, wakadhalika alkhiyaru fi albay'i, kadhalika mambo ya khiyari katika biashara, fi albay'i wa ajarihi, na muda wake, khiyari ule, walijara, na mambo ya kukodishana na kukodisha, washarika, mambo ya sharika hayo ya shea katika biashara, washafa'a au washafa'a, mambo ya shafa'a ambayo mambo ya shufa'a ambao ni mambo ya hudud, mipaka, sehemu hii watu wako pamoja, kama kutakuwa kuna mipaka, kila mmoja ajue sehemu yake, mambo ya shufa ambayo yanasomwa katika fiqh. Walhawala, mambo ya hawala, huyu kwangu anaenda kwa mtu fulani, ukachukue mimi wandai, lakini mimi sina, anaenda kwa mtu fulani naye ana laki zangu mbili, na mdai kachukue laki kumi. Mambo ya hawala wala ghasbi, mambo vile vile ya kupora, wasulhu, mambo ya sulhu haya, inakubalika ushahidi wa mwanaume mmoja na wanawake, kama ilivyokuja katika al-muqni wa sharhu, na sharhi yake mjalladi wa 3 ukurasa 176 mpaka 178. Wal umur allati takhtassu bi shahadati ar-rijal, ha umur na mambo ambayo yanahusika na ushahidi wa wanaume, la yukbalu fiha al-asharat min an-nisa, haikubaliki hata wanawake 10. 10 wanawake waseme sisi kadha tumeona, haikubaliki. Wa kadhalika al-umur allati tukbalu fiha shahadatu ar-rijal wan-nisa, na yale mambo ambayo hukubalika ndani yake ushahidi wa wanaume na wanawake, la yukbalu fiha shahadatu an-nisa'i idha faradna, haikubaliki ushahidi wa wanawake wakiwa nini, wakiwa peke yao. Ani rijal ni wakipekeka na wanaume, wala ukathurat a'daduhunna, hata kama idadi yao itakuwa kubwa. Yale mambo ambayo haikubaliki isipokuwa ushahidi wa wanaume, wanawake hata wawe 10 na kuna mbele, hukubaliki ushahidi. Na yale mambo ambayo ushahidi ni wa wanawake na wanaume, basi wanawake wakipekeka na wanaume, yani wakipekeka wakiwa peke yao hakuna wanaume, pia haukubaliki ushahidi wao hata idadi yao hiyo. والامور التي لا يطلع عليها الرجال صح نيالي مambo ambayo hayajui mambo hayo isipokuwa wanawake, yani hawayafahamu mambo hayo wanaume, ka uyubi nisaa, kama aibu za wanawake, tahta thiyab, chini ya nguo zao, yani tahta thiyab maana kizile aibu ambazo ziko ndani ya nguo hazionekani. Aibu hizo, waridhaa, mambo ya kunyonyesha, walistihlali, istihlali ni kutoa sauti pale mtoto anapozaliwa, istihlali. Kuna ahkamu zake katika mambo. Je, mtoto katoa ukelele ndo akafa au kazaliwa hakuna ukelele? Kuna ahkamu zake. Walbakara, na mambo ya kuwa mwanamke huyu ni bikra au si bikra, wathuyuba, na ule utu uzima kwamba huyu ni thayyib. Walhaif, na vile vile hedhi, mambo ya hedhi, yukbalu fiha shahadatu imra'at, kukubalika shahada shahidi wa mwanamke wahida mmoja. Wa fi riwayati al-Imam Ahmad la yuqbal fi dhalika aqall min imra'atayn, katika riwaya Imam Ahmad hakubaliwi pia katika hayo chini ya mwanamke mmoja katika ushahidi, kama katika al-Muqni nikuja hivyo na sharh yake. Qala Abu Bakr al-Ma'ruf ibn al-Arabi, amesema Abu Bakr ambaye al-Ma'ruf ibn al-Arabi rahimahullah fi tafsir qawlihi ta'ala واستشهدوا شهيدين من رجال فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان فضل الله تعالى الذكر على الأنثى من ستة أوجه. نسمع ابن العرب أبا الله من فضلش من أمكن كتكنجية أو سورة ستة إن شاء الله نكتفي بهذا تقول يكوزيون هنزي كتكنام سيفاتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.